ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ صال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغلب اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم أول قول في القرآن Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yan po ang aming pambungad na pagbati sa inyo, mga ginigiliw naming mga kapatid sa Islam at mga pinagpipitagan na naming mga Christian televiewers na mga Pilipino sa iba't ibang panig ng daigdig. Minsan pa ay narito po kami ni Ustad Ibrahim Romas para ipaglingkod sa inyo ang isang paksa na amin pong pinamagatang Paul versus Jesus. Kung bakit po amin itong ipinasya na aming talakay sa pagkakataong ito sapagkat lubhang napakahalaga po na ating makilala ang tinatawag na aral nitong si Pablo at ni Jesus Christ alayhi salam na ito ay hindi nalalaman ng napakaraming tao sa buong mundo. Kaya itong talakayang ito ay magsisilbing eye-opener po sa lahat ng mga Kristiyano sa iba't ibang panig ng daigdig. Kaya nais namin ipakilala sa inyo ang dalawang karakter na ito na si Pablo at si Prophet Jesus Christ alayhi salam. Ustad. Sa pagpapatuloy po mga kapatid, amin pong ipakilala sa inyo si Jesus Kristo ayon po sa aming Quran na si Jesus Kristo ay isang propeta ni Allah at siya po ay tagapagligtas sa mga tao na may pananampalataya sa kanya, sumusunod sa kanya. Naniniwala din kami na si Jesucristo ay hindi siya naipako sa cross. Naniniwala kami na si Jesucristo ay nandoon po siya ngayon sa langit, si paraiso, kasama po ng ni Allah. At naniniwala po tayo na si Apostle to Israel. At siya po ay hindi anak ng Diyos, hindi siya anak ni Allah. At naniniwala po kami na si Jesucristo ay babalik. Siya po ang second to the last prophet before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang aming pong paniniwala mga kapatid tungkol po sa isa kay Jesucristo that without Jesus Christ during his time there will be no salvation. Because the only way to paradise by following the teaching of Jesus Christ given by Allah to him. Okay, Ustaz? Yeah. Yun nga po ang aming paniniwala kay Prophet Jesus Christ alayhi salam. Kaya nililinaw po namin yan sa inyo, baka kasi isipin ng iba na bilang mga Muslim, Ustaz, hindi tayo naniniwala kay Jesus Christ. Mm-hmm. Yun ang alam nila, akala nila mga Muslim ay mga antikristo. Hindi nila alam ay ganun na lamang ang ating pagkakilala kay Prophet Jesus Christ alayhi salam na siya ay anak ni Virgin Mary. Siya ay propeta sa mga Israelita, siya ay nasa langit ngayon sa piling ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? At siya ay nilalang ayon sa pagkakawangis kay Prophet Adam alayhi salam, hindi siya naipako sa krus at meron siyang sariling gospel, kung ika nga yung tinatawag nating Injil or the Gospel of Jesus. Yan po si Prophet Jesus Christ alayhi salam batay sa aming pananampalataya bilang mga Muslim. Tungkol naman kay Pablo, dapat natin ipakilala rin dito si Pablo na batay naman yan sa Biblia, sa Gawa 22:3, itong si Pablo ay isang Hudyo na taga Tarso at ang kanyang teacher ay itong si Gamaliel. At si Pablo, kailanman hindi sila nagkita ni Jesucristo personal. At hindi siya kabilang sa 12 apostol. Mabasa natin sa Matthew chapter 10 about the disciples of Jesus Christ. Chapter 10, verse 2 to 6. The disciples of Jesus Christ. Nandoon yung mga pangalan doon. So, wala po si Pablo doon. Si Pablo, in reality, si Pablo po ay isa siyang taga-usig. So, persecutor po ni Jesucristo. Yeah. At in fact, siya po, kasama po, kabilang siya sa mga taong pumatay po ni Stephen. One of the tagahanga po ni Jesucristo, si Stephen. So, si Pablo, so madaling sabi, si Pablo po ay siya po ang kalaban number one po ni Jesucristo. Yun. Mang-uusig talaga. O, gusto na niyang patayin si Jesucristo. At yung mga sakop ni Jesucristo, gusto niyang patayin. In fact, sa history, humihingi pa nga siya ng permiso sa mga saserdote at parses para lamang tutugisin yung mga Kristiyano, tinatawag na followers of Jesus Christ. Actually, the followers of Jesus Christ, ang history nito is not really Christian, the followers of Jesus Christ in the early time. Itinatawag silang Ebonites. Later on, lumabas na lang itong salitang Christianity. And in fact, Christians, you cannot find in the Bible that the disciples of Jesus Christ said, we are Christian. Walang lalabas. Walang ganun. Dito tayo ni Pablo ngayon. Bago tayo, kapatid, ang mga attributes ni Pablo na negatibo, mga ginagamit ng mga kilalang mga tao, ipakilala muna natin si yung ikatatlong presidente ng United States of America, si Thomas Jefferson. Siya po ay presidente ng United States of America in 1801. At noong 18, hanggang 1809, alamin natin kung anong kanyang sinasabi tungkol dito kay Pablo. Siya, importante po ito, si bigyan natin konting background kung sino po si Thomas Jefferson. Yeah. Siya po ang isang presidente sa United States of America nag-sign banning the importation of slaves noong pong 1807. At ito po si Thomas Jefferson ay makapagsalita ito fluently in 5 languages. At siya po ay isang mahilig sa science, mahilig din siya sa invention, architecture, religion, and philosophy. So naging presidente. Pag sabi natin isang presidente ka ng isang bansa, ibig sabihin, majority of the inhabitants of such country ay talagang binubutahan kanila. Ibig sabihin, nagpagsalita kanila. So ano ngayon ang sinasabi dito? Ustad, pakibasa nga. Kung ano ang sinasabi ni... Ito, mabasa natin yan mula doon sa ating reference na works, 1829 edition, volume 4, page 327. Ganito po ang pahayag nitong si late President Thomas Jefferson ng Amerika. Paul was the first corruptor of the doctrine of Jesus. Letter to William Short, dated April 13, 1820, and repeated to James Smith, dated December 8, 1822. Paul was the first corruptor. Matindi. Matindi. Corruptor. Of the doctrine of Jesus. Malapit na akusasyon niya. Ano bang corruptor sa Tagalog? Kasi sinabi natin corruptor, maninira. Maninira. Oh. Sa Bisaya, pag sabi mong corruptor, kurakot. Kurakot. Pag sabi, kurakot yung tao na yun. It's either be umaapak sa batas, inapakan ang batas, binali ang batas, manglilimbong, limbungan kung sa Bisaya. Limbungan, corruptors. Corruptor. Matindi. Hindi tayo nagsabi niyan, ha? Na corrupt siya, no? Corrupt, the first corrupt corruptor, si Pablo. Kung sabihin mo lang na corrupt na mga government official, mabigat na yun eh. Ang masama, ang kinorrupt pa, ang doktrina pa, doktrina, di pa rin isa alay salam ang kanyang kinorrupt. At hindi ordinary ang taong magsabi niya. Si ex-president Thomas Jefferson. Thomas, well-known niya. Famous na famous yan, Ustad. Ustad, mayroon namang kinilalang writer. Sito si George Bernard Shaw. Yan. Bigatin din yan. English playwright yan si ano naman kaya? George Bernard Shaw. Ano naman din kaya ang sinabi niya? O sa ganun ding reference natin sa Works 1829 edition, volume 4, page 327, ganito sinasabi ni George Bernard Shaw. It would have been a better world if Paul had never been born. Mas mabuti. Itagalog mo nga usan. Mas mabuti na lang, minura niya si Pablo. It would have been a better world. Diba? Sa Bisaya pa, Ustad, mas maayo ang kalibutan kung wala si Pablo. Mm-hmm. Ibig sabihin, parang nabuhis, ay masilita, masama. Ay, sa Tagalog, medyo subtle. Pero matindi rin sa Tagalog. Ibig sabihin, naging mas kurap. Magiging makabubuti anya, mabuti ang kalalagayan ng daigdig kung itong si Pablo ay hindi ipinanganak. Grabe. Ang ibig sabihin nyo, ipinanganak si Pablo, buti pa dumating yung... Buti pa, minura na lang nila to. Eh. Oh. Kesa sa sinabi ko, mas matindi ito. Parang pinatay na nila si Pablo. Oo, matindi. Oh. Malapit. Pero hindi tayo magsabi niyo. Magaling na writer ito. Kilalang-kilalang writer. Oo. Oh. At ginamit lang natin ito, Ustad, para maintindihan nila na hindi tayo naninira ni Pablo. Binabasa lang lang natin ang Biblia at sa babasahan din natin ng mga salita ng mga kilalang mga tao at mga Kristiyano, Ustad. Ang masakla pa dito, hindi mga Hudyo, hindi mga Hindu. Kristiyano yan, ha? Mga Kristiyano. Hindi Muslim yan. Hindi. Oh, eh, Bernardo. Oh, eh, meron si, matindi si Doctor of Divinity. Doctor of Divinity. Grabe. Ang pangalan na yung Doctor si Doctor of Divinity, Ustad, si Reverend Brother Day. Isang DD siya, Doctor of Divinity. Doctor of Divinity, malupit yan. Pag sinabi mong Doctor of Divinity, ilang taon nagsunog ng kilay yan, ikaw nga. Magsin, Ustad, nag-eskwila yan. Buti ko may kilay pa yan. Sinagsunog ng kilay. Alam mo, Ustad, pag mag-Doctor of Divinity ka, mag-eskwila ka muna ng theology sa college. 5 years theology. Doon yan sa, ano, sa international university or colleges. Okay. 5 years theology. Okay. Tapos master 2 years ka. Master. O, tapos master doktor pa. Plus 2 years again. Grabe. So 9 years. Ha? Maging 9 years. Mm-hmm. Tapos, sa Doctors of Divinity, yan ang ibig sabihin, Ustad, sa relihiyon mismo. Mm-hmm. At nag-aaral siya ng Biblia, of course. Mm-hmm. Tingnan natin anong sa sinasabi naman niya. Tungkol naman ito kay Pablo. Ito. Basahin natin. Siniko naman niya, Ustad. Doon ulit. Doon ulit sa reference na yan. Ang sabi niya, a call to reject Paulianity and return to Essene Nazarene Christianity. The choice is simple yet profound, and every Christian must make it, Jesus or Paul. In conclusion, he said, I hereby issue a call to all Christians, reject Paulianity and embrace Jesus Christ. Talagang siniko niya, Ustad. Nilaglag niya si, ano, nilaglag talaga niya si Pablo. Dito natin tandaan, mga kapatid, dapat hindi lang tayo makinig sa ating pastor, pangulo po ng ating simbahan, kundi magbasa-basa po tayo mismo sa Biblia at iba pong mga kinikilalang mga tao sa mundo. Dahil baka mayroong kasabihan na pag ang naghihila daw sa iyo ay bulag, sumusunod ka sa bulag, ay kapwa kayo mahulog sa hukay. Sa hukay. So yun lang po ang aking masasabi, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panunood. Subaybayan lang po ninyo ang pangalawang episode sa ating topikong pinamagatang Paul versus Jesus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oh my Lord, here I am, a beggar before you, reaching for your door. In complete poverty, all I have is my shame and humility. Ya Allah, oh blessed, oh my Lord. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy po ng ating talakayan na pinamagatan nating Paul versus Jesus, ay ipagpapatuloy po natin ang mga kinakailangan nating maintindihan, maunawaan, para lalo nating malaman ang pagkakaiba nitong si Pablo at ni Jesus Christ alayhis salam. Nabanggit po natin na nakaraan yung mga iba't ibang personalidad na mayroong sinabing kritisismo tungkol dito kay Pablo. Ngayon naman ay ating babasahin ang ilang mga kritisismo naman ng mga apostoles ni Prophet Jesus Christ alayhis salam laban dito kay Pablo. At magpapasimula po tayong bumasa dito sa aklat na pinamagatang Acts of the Apostles, chapter 9, and the verse is 26. Yan po ang pinakapambungan nating referensya, Ustad, sa Acts 9:26. Mm-hmm. Sinabi dito, when he came to Jerusalem, I quote, when he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. End quote. Nang ibig sabihin, Ustad, na natakot yung mga disipulo. Mm-hmm. Mga kapatid, natakot ang mga disipulo. Mm-hmm. Tandaan natin, sino bang nasmak na nakakilala ni Pablo? Mm-hmm. Tayo? Mga pare? Mga pastor? Sino ang nakakilala ni Pablo? Siyempre, yung mga kababayan niya. Mga siyempre, mas nakakilala yung mga disipulo ni Jesucristo. Kung natatakot nga ang mga disipulo, apostolis ni Jesucristo, bakit kinakakatakutan? Dahil itong tao, dati magdiregma, pinahanahabol sila at papatayin sila. Ngayon, magpakunwari siya na siya ay naging tagasunod ni Jesucristo, na kailanman kahit amoy ni Jesucristo, hindi niya naamoy. Anino, anong anino sa ano? Yung shadow? Shadow, anino. Anino rin? Anino. Yung anino mismo ni Jesucristo ay hindi niya nakita, mga kapatid, tandaan nyo, anino ni Jesucristo. Hindi niya nakita, hindi niya naamoy, hindi naman niya nalalaman na kumusta si Jesucristo. At sabihin niya, ako yung disipulo ni Jesucristo, natakot tuloy. E kaya nga sabi, huh? Not believing that he really was a disciple. Talagang hindi sila naniniwala na isa sa disipulo o alagad ni Prophet Isa alayhi salam, itong si Pablo. Sino kayang paniniwalaan natin? Itong mga pare ngayon, mga pastor, masabi nila ganito si Pablo, naniwala silang apostolis si Pablo, tanggap nila na apostol si Pablo, isa sa mga apostolis, or yung mga disipulo mismo. Disipulo nila tanggap eh. Pero tanggap ng mga pare at mga pastor. Ibig sabihin, hindi sila sumusunod kay Jesucristo. Hindi. Dahil yung mga disipulo ni Kristo, sumusunod kay Kristo. Natural. Kung sumusunod sila kay Pablo, hindi sila Kristiyano. Pauline yan sila. Pauline, that's why tinatawag na Pauline Paulianity. Church. Paulianity. Paulian. Paulian. Hindi Christian. Oh. Paulian. So it continues, Ustad. Tingnan naman natin si Jesucristo. Mm-hmm. Kung ano pong binanggit ni Kristo, eh, dito naman sa Biblia, sa Matthew 10, versikulo 24, I quote, basahin ko, Ustad. Sige, basahin mo. In English, the student is not above the teacher, nor a servant above his master. Ay, Rob, sa mga katwid, ang estudyante talaga, hindi pwedeng mas magaling siya doon sa kanyang teacher. Oh, at saka yung servant, not above his master. Hindi pwedeng mas magaling siya sa kanyang master. Pero, Ustad, kung ang estudyante man ay nag-supersede sa kaalaman ng utak ng teacher. Mas maganda. Uh-huh. Pero kung sumubra, ibig sabihin sinalungat, pag sa Bisaya, Ustad, gisungay niya ang teacher, hindi pwede yun. Ibig sabihin, kung teacher mo sa basketball, Ustad, nag-basketball, medyo hindi marunong masyadong mag-dribble yung nagturo. Yung maturuan niya, ay magaling left and right mag-dribble. Magaling. Magaling yun. At pagka nag-lay off eh, kanan, kanan. Sabi, magaling ito, okay lang yun. Yun. Paano ngayon, Ustad, kung ang tinuruan iba, eh hindi naman pag basketball ang ginagawa niya, eh sinasalungat, binato sa bula yung ano. Yung nagturo siya sa teacher, hinawakan na yung bula, binato sa ulo. Kinontra na. Kinontra. Kumbaga, yun si Pablo, Ustad. Kumbaga, ikaw nga, inismod. Oo, yun si Pablo. Diba? Basahin natin sa Hebrews chapter 6, verse 1 and 3. Basahin mo, Ustad. Hebrews. Parang binato niya si Jesucristo sa ulo sa bula. Chapter 6, ha? Oo, tingnan mo. Sumubra ito, Ustad. Dahil sa marunong masya, ay binato na niya si Kristo. Eh, buti na buti kung si Jesus Christ nga. Oo, tingnan natin. Tingnan natin yung kanyang ginawa kay Jesus Christ. No? Paano niya nilapastangan. Mabuti nga, Ustad, kung teacher. Hindi na pala teacher si Jesucristo. Oo. Pero basahin muna natin ito. Saka alamin natin, sino ba teacher nito? Kaya nagawa niya ito kay Kristo. Alayhi salam. Ito sabi. Kaya tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. At tayo'y mga patuloy sa kasukdulan at kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos, ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng paghukom na walang hanggan. Sinira niya, at Ustad, ating gagawin ito kung ipahihintulot ng Diyos. Kaninong turo yun, Ustad, na tinira niya? Katuruan niyo ni Kristo. Sa English, Ustad, medyo kasi ang Tagalog, mga Cebuano, karamihan na may mga Cebuano nakikinig, medyo hirap sa Tagalog. Hirap sa Tagalog, Ustad. Malalim yun. Oo. Medyo kasi English lang natin yun para maintindihan. So, titingnan nila natin sa English, Ustad. Para naman sa mga kababayan ko, mga Cebuano, matitigas ang dila. Alang-alang sa mga hindi expert sa Tagalog. Okay, English dito, natin. Mga kapatid, basahin natin Hebrews Naton na sa amo ni Naton na sa Naton na sa Ilonggo sa Bisaya Naton natin baga sa Tagalog. Alin na alin Hebrews oo. Hebrews chapter 6 verse 1 and 3 mm-hmm. I quote, so let us stop going over the basic teaching about Christ. Let us stop. Hunungon sa Bisaya to hunungon so going over the basic teaching of Christ. Basic pa ustad ang ibang. Ang iba doon, ano, Ustad, terminology, the elementary. Let us leave the elementary doctrine of Christ. No. Elementary. Bakit sa kanya? Secondary? No. Oh? Dito naman, dito naman, basic. Anong basic teachings of Christ? No, about, again and again, and let us go instead to become mature in our understanding. To become mature. Nang ibig sabihin, Ustad, immature kay Jesucristo. Immature, ha? Kasi sabi niya, to mature, immature. Ustad, pag sabi mong immature kang pagkatao, insulto yun. Oh, masama yun. Immature itong mga tao na ito. Immature, ha? Immature, grabe. Paninira yan, Ustad. Tinira niya si Jesus Christ. Tinira si Jesus Christ. Surely we don't need to start again with the fundamental importance of repenting from evil deeds. Ustad. Hindi pala dapat magsisi sa masamang... Katuruan ni Kristo. Ang repent. Is katuruan ni... Repentance. Oh, ayan, turo yun, ito ni Kristo. Turo din ang pinsan ni Jesus Christ na si ano yun eh. Oh. Si John the Baptist eh. Ayaw repent. Niya mag-repent, Ustad. Uh-huh. Kung ibigay magkakasala na, that's why mga Kristiyano ngayon, Ustad, ayaw lang mag-repent. Ano lang, dahil hugas na sila sa dugo ni Kristo. Kaya si Kristo, Ustad, is to have eternal life is true repentance. Uh-huh. Kay Pablo, pakapasok ka sa praiso, ha? Sa dugo ni Kristo. Yan ang katuruan ni Pablo. Manggagamit pa eh. Ginamit pa si Kristo. Matapos nasiraan si Kristo, ginamit. Ang problema lang, Ustad, hindi nga niya, Ustad, hindi niya teacher si Kristo. Oh, hindi. Sino ba teacher niya? Taong yan. Baka kasi hindi alam nung Ustad, mga natin sa kung sino teacher nitong si Jesus, si Acts ano, si Pablo. 22 verse 3, Ustad. Si Gamaliel. Basahin natin kung sino teacher niya. Basahin mo. Sa Gawa 22:3. Hindi. Kasi alam nung nakararami, ang teacher ni Pablo ay si Jesus Christ. Yun ang tinuturo sa simbahan. Mm-hmm. Na ang teacher ni Pablo ay si Jesus Christ. Pero hindi, si Pablo mismo ang umaangkin na hayaan hindi si Kristo. Hayaan natin, Ustad, na si Pablo ang magsabi. Baka akala, nag-iimbento tayo dito. Sige, basahin dito mo, Ustad. Dito sa 22:3, ito ang sabi ni Pablo. Mm. Ako'y Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia. Mm-hmm. Datapat, pinapag-aral sa bayang ito sa paanan ni Gamaliel na tinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang. Palibhasa'y masikap tungkol sa Diyos na gaya ninyong lahat ngayon. Ibig sabihin, very clear, Ustad, na hindi niya sinasabi nga si Jesucristo. Mm-hmm. Sinasabi niya na si Gamaliel ang kanyang teacher. Isang Hudyo, Ustad. Mm-hmm. Oo. Ano kayang reliyon yun? Kasi si Jesucristo ang nagdadala ng tamang reliyon. Mm-hmm. Ang tanong, ano kayong reliyon ni Gabriel? Magkaiba sila ng reliyon. Ibang terorista yun. Doon siya nag-aaral eh. Mm-hmm. Kasi pinapatay niya si Jesucristo eh. Mm-hmm. Ang mga disipulo ni Jesucristo ay hinahabol niya. Baka naman ang nagtuturo si Gamaliel, baka anong klase yun? Baka, yung religion nila, antay sa religion ni Jesus Christ. Mm-hmm. Mm-hmm. So, Ustad, maraming katuruan dito ngayon na tinuturo sa simbahan. Mm-hmm. Na hindi po ito tinuturo ni Jesucristo. Mm-hmm. Okay? Gaya, for example, Ustad, yung sa dugo ni Jesucristo, mm-hmm. yung grace, faith, mm-hmm. yung original sin, hindi yan tinuturo ni Jesucristo. Mm-hmm. Kailanman si Jesucristo ay hindi nagtuturo ng original sin. Uh-huh. Kailanman si Jesucristo ay hindi nagtuturo sa dugo niya. Mm-hmm. Ustad, pag magturo ka ng dugo at ito'y maghugas o inumin mo ng dugo, kwan yan, Ustad. Mm-hmm. Vampire yan, ng style na gano'n. Mm-hmm. So, tandaan natin mga kapatid, na kung gusto tayo pong sumusunod kay Kristo, mm-hmm. tingnan natin kung ang tinuturo ay kay Kristo magaling. Mm-hmm. Baka kay Pablo yan. Ang tinuturo ay kay Pablo. Yun ang problema, Ustad. Tingnan nga natin dito. Tingnan naman natin dito sa Biblia, Ustad. Mm-hmm. Therefore, sabi niya ni Pablo, mm-hmm. Ito, Ustad, ay atin lamang itong tatalakayan sa pangatlong episode dahil medyo hinahabol tayo sa panahon. So, mga kababayan, subaybayan lang po ninyo ang pangatlong episode sa programang ito na pinamagatang sa topiko natin ay Paul versus Jesus. So, mga kapatid, Maraming salamat sa inyong panonood. Subhanakallah. Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ang ating pinaka ikatlong episode ng ating talakayan sa paksang pinamagatan nating Paul versus Jesus. Naiwan natin nakaraan, Ustad, yung pinag-uusapan natin, may kilala naman kay Pablo na may binabanggit siya na sistema ng pagliligtas na yan ay hindi naayon kay Prophet Jesus Christ alayhi salam. Start. So sinabi niya dito, Ustad, sa Hebrews chapter 9 verse 22, I quote, "Indeed, under the law almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness of sins," unquote. Yung ibig sabihin, pag walang dugo na ma-shed ay ibang sa Bisaya pa maula. What is shed in Tagalog? Pagdanat. Pagdanat ng dugo. Madugo itong si Pablo. Walang forgiveness of sins. Madugo itong Pablo. Grabe naman. Kailangan mo nang dumang dugo para maligtas. Dagdag pa, sabi niya in 1 Corinthians chapter 15 verse 14, I will quote, "And if Christ has not risen or rise from the dead, then all our preaching is useless, and your faith is useless." Sabi niya, madupit. Grabe. Akong binisaya no, Ustad, kasi sa mga Cebuhano ang nanonood. "Kung si Kristo, dili na buhi pag-usab, ang atong pagwali, walay pulos. O ang atong pagtuo, walay pulos." Walang silbi. Walang useless. Silbi. Yung pagwawali, pag-preaching mo, useless. Kung si Jesucristo ay hindi nabuhay muli. Talagang pinatay si Jesus Christ, alay sa lam, eh, no? Ang ibig sabihin, Ustad, salvation o pagpasok sa paraiso, according to Paul, maging purify ikaw, maging malinis ikaw, ready to enter paradise, kung sa dugo ni Jesucristo. Yes. Eh, siyang magsabi, no? Matindi. Pero si Jesucristo, Ustad, kung titingnan natin ang mga kasulatan ni Jesucristo, kasabihan ni Jesucristo, tungkol po sa kaligtasan. Yun, pag-usapan natin. Kasi nung panahon ni Prophet Isa alayhi salam, may mga tao na gustong maligtas nagtatanong sa kanya. Di ba? Ang pinaka-prominente dyan, yung binatang mayaman. Matthew, Ustad, mabasa sa Matthew 19:16-21. Common knowledge naman yan. Nagsabi dito, a young man came to Jesus Christ at tinanong si Jesucristo, "Good Master, ano ba ang aking mabuting gawin para maangking ko ang buhay na walang hangganan?" Gusto talaga maligtas. Gustong maligtas eh. Buhay na walang hanggan. Pag sabi mong buhay na walang hanggan, ito'y magkakaroon ka lang ng buhay na walang hanggan sa paraiso. Oh, natural. Okay. So entering to paradise, anong sinagot ni Jesucristo? Sinabi niya, "Sa aking dugo, ako mamatay. Mabuhay ako, hintayin mo ako. Muna ako mamatay." Hindi. Sinabi niya pa, sabi ni Jesucristo, "Why polish ni God? Bakit tinawag mo ako na mabuti?" Mabuti. Okay. Mabasa ito, Ustad, sa Matthew 19:16-21. And the man said, yung tao, sabi niya, "Which commandment?" Si Jesucristo nagsabi, "Thou shall not murder. Thou shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false witness or testimony." Sabi naman ng yung, "All these things I have kept." Lahat dito ay akin nang nasunod. Binabantayan ko na since from my youth. Yung bata pa ko hanggang ngayon. Tuloy si Jesucristo, sabi niya, "If you will be perfect," kung gusto ko ikaw ma-perfecto, "sell that thou hast and give it to the poor. Come and follow me. Ibig sabihin, maging perfecto ka. Mm-hmm. Maging makamtan mo ang buhay na paraiso. Mm-hmm. Ha? Bantayan, susundin, ha? Ang kautusan ng Diyos. Mm-hmm. Hindi pala sa dugo, so, Stag. So, keeping the commandments of God. The story, another, remember the story, Stag, yung babae. Mm-hmm. This is a real story according to the Bible. Mm-hmm. At may mga issue naman dyan. Ito yung dagdag o bawas. Pero mabasa ito sa Juan 8, mm-hmm. versikulo 1 hanggang sa 11. Mm-hmm. There was a woman caught in act of mm-hmm. adultery. Bibinta ng laman. Butterfly, Stag. So, meron na rin flesh trade ba? Oo, meron lang. Meron. Ito the old, actually, Stag. The old business. Mm-hmm. Yung pagbibinta ng laman. Bibinta ng laman. Mga butterfly. Mm-hmm. Mga tao. Mm-hmm. Nakuhuli ng mga Hudyo, Stag. Mm-hmm. At dinala ito kay Jesus Cristo. At according to them, they wanted Jesus to pass his own verdict. Mm-hmm. Sabi nila, sa batas ni Moses, mm-hmm. itong babae na ito ay patayin through stoning. Babatuhin. Babatuhin. Hanggang sa mamatay. Oo, hanggang mamatay. Mm-hmm. Tapos, anong ginawa ni Supresto, Stag? Ayon sa Biblia, mm-hmm. ha? Papasa natin Juan 8 hanggang sa 11. Mm-hmm. Nagsulat si Supresto. Mm-hmm. Medyo hindi siya nakarinig at nagsulat. Mm-hmm. Yumuko at nagsulat sa ano? Huh? At bandang huli, nagsasalita sila, nag-accuse sila, mm-hmm. sabi naman ni Jesucristo, sinong walang kasalanan, batuhin. Siya ang unang babato. Mm-hmm. Eh, sinong walang kasalanan, wala. Eh, siya ang unang babato. So, eh, siyempre, hindi natin alam, baka yung mga tao na yun, baka nakagadaw din sa butterfly na yun. Mm-hmm. Guilty sila. Mm-hmm. Nag-alisan, Ustad, ayon sa record, nag-aalisan. At hanggang na wala, kahit isa wala na. Baka nga isa doon mag-customer. Eh, oo, no? Ay, di lang. Baka lahat sila. Dahil mm-hmm. sabi ni Jesucristo, sinong walang kasalanan, mm-hmm. siya walang babato. Eh, hindi walang bumato kahit isa. Baka customer din sila. Eh, yung babae, nandun naman talaga sa Biblia nga, isang babae na yun, nagbibinta ng laman. Eh, baka hindi natin alam. Sa unos, sa nonos, alam mo naman, hindi ko lang makikin. Maganda yung babae. Oo. Hindi ka magbibinta ng laman, Ustad, kung pangit ka. Oh. Yung laman mo ay pangit, eh, oh. Hindi mabinta. Hindi magbibenta. Ang sabi ni Jesucristo, yung wala ng Ustad, wala ng tao, sabi ni Jesucristo, ang mga accuser, saan sila? Nawala eh. Nawala eh. Oh. Sabi naman ng babae, wala na sila, nawala. Sabi ni Jesucristo, ha? Anong sinabi niya? Repent. Repent, or magbago ka, alis ka, at huwag mo na balikan yung mga kasalanan. Maging matuwid ikaw. Sabihin, magbago buhay. Nang ibig sabihin, pinatawad si Jesus Cristo. Oh. Eh, hindi ba, sa dugo. Teka, hindi pa namamatay si Jesus Cristo. Eh, buhay pa eh. Very clear, Ustad. At saka, yung bata naman, Ustad. Yung mga bata, natandaan mo yung bata nga... Kontrapelo talaga. Oh. Ito talaga si Pablo. Oh. Kontrapelo ni Prophet Isa alay salam to eh. Prophet Jesus Christ alay salam eh. Ustad, mabasa ito. Itong mga bata. Mm-hmm. Yung mga bata na lumapit kay Jesus Cristo. Mm-hmm. At ayaw nilang ma-istorbo si Jesucristo dahil busy siya eh, nang gagamot si Jesucristo. Mm-hmm. At yung mga bata, gustong lalapit. Mm-hmm. Mabasa ito, Stad, sa Matthew 19, mm-hmm. versikulo 14. Mm-hmm. Ito according to American Standard Matthew Version. Matthew 19. Okay, Matthew 19:14. Maganda sa English natin basahin yan. Okay. Sige. Basahin ko nilang, Stad. Oh, sige. But Jesus said, suffer the little children mm-hmm. and forbid them not mm-hmm. to come unto me. For to such belongeth the kingdom of heaven. Mm-hmm. Nang ibig sabihin, mga bata, Ustad, mm-hmm. eh, nang ibig sabihin, wala palang kasalanan. Belongeth to the kingdom of heaven na ang mga bata ay walang kasalanan. Mm-hmm. Ustad, bakit hindi sinabi ni Jesucristo, uy, hindi mapapasok kayo sa paraiso, kingdom of heaven, mm-hmm. kung ako po ay mamatay na sa aking dugo. Mm-hmm. Hindi. Mm-hmm. So, it's the teaching of Jesus Christ is true repentance. No. Kung titingnan natin, Ustad, ang dami. Kapag usapan natin mga bata, eh talagang para sa paraiso yung mga yan. Wala pang itinuturing na kasalanan yung mga bata ngayon. So dito, mga kapatid, tandaan natin that the salvation according to Jesus Christ is through repentance. Mm-hmm. Ang kay Pablo, iba ang sinasabi ni Pablo laban kay Jesucristo. Mm-hmm. Kung titingnan naman natin, dito sa ibang teksto, Ustad, sa Biblia, ang pagpuntra ni Pablo at kay Jesucristo sa Galatians chapter 5 verse 2. Naku, matinding contradiction yan. Bakit? Kay Jesucristo, Ustad, sabi niya sa chapter 5 of Matthew verse 17, sabi niya, think not that I come to destroy the law and the prophets. Mm-hmm. I did not come to destroy the law and the prophets, but to fulfill. To fulfill. I tell you the truth. Heaven and earth will pass away. One jot. Jot, Ustad, tunduk. Tunduk na. Shall end no wise pass from the Lord till all be fulfilled. Heaven and earth will pass away. But the word of God will not pass away. Nang punto dito, Ustad, na nanatili ang batas. Ang batas ni Abraham na binigay ng Diyos, ang everlasting covenant. Natandaan mong everlasting covenant, Abraham? Ano yun? Ano? Na kailangan eh, circumcise. Sinalungat naman din ito ni Pablo, Ustad. Sabi ni Pablo, anong sinabi niya? Galatians, pakibasa. Galatians chapter 5, verse 2. Basahin nga natin. Ito naman sinasabi sa wikang Pilipino. 5 and the verses 2. Narito akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anuman kay Kristo. Talagang kontrapelo itong si Pablo. Matindi, Ustad. Yung pala, kung ikaw ay sumusunod kay Pablo, dapat ikaw ay wag magpa... Medyo ano, pagkaan, inulit pa natin yan, binasa natin. Sir, that's uncircumcised. Hindi, kung binasa natin, okay na, pero pagka tayo magsasalita, hindi maganda dating. Ustad, eh. Sabi dito, ang sabi sa English, I am Paul. If you will be circumcised, the Jesus Christ, what? Walang silbi sa inyo, si Jesus Cristo. Nang ibig palang sabihin, Ustad, nothing. Ang ibig palang sabihin, pag sumusunod ka kay Pablo, dapat ikaw ay Ustad, dapat ikaw ay kung si Jesus Cristo, eh si Jesus Cristo Lucas 2:21. Si Jesus Cristo ay tuli. Hindi kasi alam ng ating mga televiewers yun. Kaya ako naobliga, Ustad, na basahin yung nakasulat sa Lucas 2, ang talata ay 21. Ganito pa ang sinasabi. Ito ang sinasabi. At nang makaraan ang 8 araw, upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. So it's very clear, Ustad, na si Abraham nakatanggap ng covenant, everlasting covenant from God, circumcision, the everlasting covenant. At naman, kay Jesus Cristo, it continues na sumusunod siya. Matthew 5:17 na sumusunod siya sa batas at sa mga propeta. That's why nagpatuloy si tinuloy si Jesus Cristo. Lucas 2:21. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy po ng ating talakayan na ating pinamagatang Paul versus Jesus, ay nandito po kami muli ni Ustad Ibrahim Romas upang ipagpatuloy ang ating napakagandang talakayan, Ustad. Ustad, kung tatanungin natin ang mga kababayan nating mga Kristiyano o sino man sa Pilipino o sabi even non-Pilipinos about salvation, paano ba maligtas ang tao? Ang isasagot ay walang iba kundi sa dugo ni Jesus Cristo. You believe Jesus Christ as God? You believe Jesus Christ died for your sin? Save you. By your faith, you are saved? Yan ang sasabihin talaga. Pero si Jesus Cristo, Ustad, hindi. Salungat, mabasa ito sa Matthew 9, versikulo 3, na nagsasabi, "But go you," I will quote, "but go you and learn what that means. I will have mercy and not sacrifice." Not sacrifice, sinasabi dito. "For I am not come to call the righteous, but sinners to repentance." Very clear, Ustad. Repentance ang pinagmamalaki ni Jesus Cristo. Ang tinuturo ni Jesus Cristo, repentance. For what? Pagpaparaiso. Following the law, and repent. Hindi sa dugo, crucifixion, mabuhay ka muli. Hindi. To repentance na nakita natin kasi pinababasa natin. Pero si Pablo, sisingi talaga yung ano niya, mga doktrina ni Pablo, Ustad. Dahil si Pablo, siya mismong nagsabi na liar siya. Ano bang liar sa Tagalog? Sinungaling. Sinungaling, bakakon sa Bisaya. Sabi ng Hapon, Usotsky. Usotsky, bakakon. Di tayo nagsabi ha. Ang Biblia nagsabi. Siya mismo ang angkin. Mabasa ito kapatid sa Romans chapter 3 verse 7. Baka sasabihin ninyo na ako ang nagsasalita nito. Nagsabi dito. I quote, "For if the truth of God hath more abounded through my lie, and to His glory, why yet I also judge as a sinner." Ang sinabi dito. Mukha, gina-justify pa niya. Kanya kasinungalingan. Itagalog mo daw, Ustad? Sabi dito sa Romans siya, no? Romans chapter 3 verse 7. Ito sa Tagalog. Datapwat kung ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana sa ikalulwalhati niya, bakit pa naman ako'y hinahatulang tulad sa isang makasalanan? Nagsisinungaling, Ustad. Nagsisinungaling na, nangangatwiran pa. Oo. Pwede ba yun na magsisinungaling ka para lang dadami yung membro mo? Magsisinungaling ka para lang malaki ang koleksyon? Hindi yun, Ustad. Ang pagsisinungaling ay kasalanan sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Pagsisinungaling. Alam mo, mga sinungaling, ang destinasyon ng mga sinungaling sa dagat-dagatang apoy. Oh. Siya mismong nagsabi yan, magsisinungaling. So, hindi katakataka, Ustad, na minsan na pakinggan mo si Paul parang Hudyo. Kung pakinggan mo naman parang Intel. Oh. Di ba sinabi niya balik harap eh. Yung tinatawag sa mga tao na balik harap. Balik sabi niya balik harap. Ako ay sa mga Hudyo, kasama ng Hudyo, ako ay Hudyo. Hudyo. Kung ako naman ay kasama sa mga Intel, ako Hintil ay Intel. Oh. So that's why Ustad minsan sa mga Intel ay magpakunwari siya na walang tuli. Dahil sa Hudyo. Aray, magpatuloy, aray siya. Isa nga doon sa kanyang si Timothy yun eh. Ustad, kasi. Yung taturuan nga sa dugo ni Jesucristo, mapaparaiso ikaw, sa lungat ito, sa katotohanan, bakit? Hindi pa nga isinilang si Jesucristo, Ustad. May tao na nga nandoon sa langit. Oh, Ustad, mabasa natin ito sa 2 Kings Chapter 2, verse 1, about Elijah. I will quote, Ustad. When the Lord was about to take Elijah up to heaven in the whirlwind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal and Coat. Okay. Yan si Ustad, Elijah, no? Si Elijah. Kung dito hindi naniwala sa pagpako ni Jesucristo, hindi naniwala ito sa dugo ni Jesucristo, hindi ito naniwala sa resurrection ni Jesucristo, at sabi niya walang makapunta sa langit, kung hindi maniwala dito, bakit si Elijah nandoon na? Ang matindi, Ustad, si Satanas. Malupit yan. Bakibasa nga ni Satanas, Ustad, sa istorya ni Satanas. Kung sabihin nila, maniniwala sa resurrection at crucifixion ay sa dugo ni Jesucristo ay makakasok sa paraiso or sa langit. Si Satanas, Ustad, pakibasa, Job chapter 1. Basahin mong istorya sa Tagalog. Ang magulat kasi na dito. Si Satanas, grabe. Bakit ba? Naniwala ba si Satanas dito tungkol sa ba sa dugo ni Jesucristo? Nakapasok sa langit eh. Sa paraiso. Kasi nandoon siya nakikita. Ang tanong gaano kadalas siya doon sa paraiso? So, tingnan mo sa Job. Okay. Dito sa uno, no? Okay. Basahin mo, Ustad. Tinatanong siya. Ito pinakamababasa natin. Okay. Okay. Basahin sige, natin. Job. Ustad. Job chapter 1. Verse 1 down. Basa, pakibasa. Job was... Okay po. Basahin natin. No? Sige, basahin mo, Ustad. Verse 1. May Ustad. Isang lalaki na sa lupain ng Ur, na ang pangalan ay Hob. At ang lalaking iyon ay sakdal at matwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. At may ipinanganak sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa at 3,000 kamelyo at 500. Ustad, doon tayo kay Satanas, sandali lang. Sa verse 1, sinabi nito sa... ulitin ko sa English, Ustad, ha? Sa English, dito sa verse 1 muna. Job chapter 1, verse 1. Sabi dito, "There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright." Perfect and upright. Hindi tayo nagsabi, Ustad, kung sabihin man ni Pablo, ang lahat ay nagkakasala. Ang lahat ng tao ay nagkakasala at hindi makapasok sa paraiso. Isinabi dito sa Biblia, sa Old Testament, perfect. Perfect. May walang bawas, walang dagdag. Ibig sabihin, paraiso. Ha? So, dito naman tayo patungkol kay Satanas. So, ang punto ko dito, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, anong verse, saan ka nang galing? Anong verse, Ustad? Verse 7 to. Verse 7 okay. ng Job, chapter 1, verse 7. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Mm-hmm. Nang magkagay sumagot si Satanas sa Panginoon na nagsabi, sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pagmamanik manaog doon. Mm-hmm. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job sapagkat walang gayang sa lupa na sakdal sa matwid at matwid na lalaki at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. So ang punto natin dito mga kapatid, itong si Satanas. Itong si Satanas, kung sinasabi ng ating mga pastor dyan mga pare, na walang makapunta sa langit kung hindi magdaan kay Kristo or pupunta naman tayo kay Pablo na kung hindi maniniwala sa dugo at resurrection, yung pagkabuhay muli ni Jesus Kristo at yung napako si Jesus Kristo, hindi ka maniniwala, ay walang paraiso sa'yo, eh paano ito si Satanas? At sabihin naman na Ustad ang lahat ay nagkakasala, paano ito si Job? Perfect! Perfect yan. Ano bang ibig sabihin ng perfect Ustad? Eh talagang a man of paradise. Mm-hmm. Pagsabi natin na perfect Ustad, a man of paradise. Mm-hmm. Ustad, matindi ito. Si Satanas. Man of paradise ba yan? Nandun sa paradise eh. Nakipag-usap siya sa Diyos eh. Saan ka galing Satanas? Anong ibig sabihin? Parito eh. Oo. Akyat Ustad, walang tiket. Akyat manaog. Ang ibig bang sabihin Ustad, eh si Satanas dumadaan kay Jesus Christ at naniwala siya sa dugo ni Jesus Cristo? Hindi. Si Elijah. Si Elijah naman. Si Elijah po ba ay naniwala ba sa dugo ni Jesus Cristo? Pagkabuhay muli? Hindi rin. Ustad, marami itong bagay na dapat ayusin natin mga kapatid. Hmm. Mga kapatid ko, mga Kristiyano, ginigili ko mga kababayan, mga Pilipino, lalo na. Oy, kamo yung tawag mga Cebuano. Pagbasa po din tawag mo dudong. Mm-hmm. Paningkamot mong pagbasa, ayaw may tawag salig niya ng mga tao nga baka kung daw matod siya ang mga pulong. Dili ako nagsulti niya na. Hindi ako nagsasabi niyan, mga kapatid. Nga si Pablo mismo nagsasabi na siya po isang sinungaling. Ito ay sinasabi niya, Ustad. Sa Biblia, kanina ng ating binabasa, sa Romans chapter 3, verse 7, For if the truth of God hath more abounded through my lie. Talaga sinungaling. So, fucking pagpamakak. Kung ang kamatuoran sa Diyos, sa Bisaya, kini, nagahatag o kaayo sa akin, kaayo, kayuhan, o naghimaya, pinagi sa akong pagpamakak, o grobe, pagpamaka ko, Ustad. Talagang hindi natin masisisi yung mga critics nitong si Pablo. Oo. Naalala natin, sinabi nitong si dating presidente Thomas Jefferson, sinabi rin ni George Bernard Shaw, at saka nung tinatawag na Doctor of Divinity na si Reverend Brother Day. So, dito sinimaling tayo kasi. Oo. Oh. Matindi ito, Ustad, kung if your salvation, you believe Paul, that this teaching of Paul will lead you to paradise. Kontraryo kay Jesus Cristo. Dahil si Jesus Cristo, sabi niya, hindi siya nagturo ng sakrapisyo, kundi mercy and repentance. Mm-hmm. At maliban pa dyan, si Jesus Cristo, makita natin yung istorya ng babae, nung nagbibinta ng laman, pinatawad si Jesus Cristo. Pinatawad. Oo. At yung the prodigal son, the story of the prodigal. Hindi sinabi na hintayin mo munang mamatay ako para maligtas. Yung story of prodigal son, Ustad. Do you remember the story of the prodigal son? Simply, talagang hindi pa namamatay yung magulang, hiningi na yung kanyang mana. Oo. At kinuha na. At tumakas. At pumunta sa ibang bayan. Uh-huh. Diba? Pagkatapos, ginugol niya yung kanyang tinanggap na mana, no, sa iba't ibang mga kalayawan hanggang sa maubos. Mm-hmm. At bumalik. At humingi ng tawad. Pinatawad. Mm-hmm. Yan ang salvation, mga kapatid. Mm-hmm. So maraming salamat mga egsuunan sa Binisaya. Mm-hmm. At maraming mga sa aming nanonood dito. Mga kababayan na Kristiyano. Kristiyano at mga Muslim. Mm-hmm. Sa inyong pamanood, abangan ninyo ang panglimang episode sa aming topikong pinamagatan po namin Paul versus Jesus. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy po ng ating talakayan na pinamagatan po na Paul versus Jesus, today ay nandito kami ni Ustad Ibrahim Romas upang ipagpatuloy ang ating pagtalakay sa napakahalagang paksang ito na sa tingin namin ay umiinit na inuubuan, napapasinin nyo kung gaano katindi ang kahalagahan ng paksang ito. Kaya nga, guli namin re-repasuhin yung mga tao na talaga namang critics nitong si Pablo na marahil ay ngayon nilang napansin. Guli ay itong si late President Thomas Jefferson, naalala natin Ustad, na sinabi ni Thomas Jefferson na Paul was the first corruptor of the doctrine of Jesus. Kaya hindi naman sinabi ni George Bernard Shaw, it would have been a better world if Paul had never been born. At sinabi rin naman ng isang doktor ng divinity na si Reverend Brother Ray, ang sabi niya, to reject Paulianity and return to essence Nazarene Christianity. The choice is simple yet profound that and every Christian must make it, Jesus or Paul. In conclusion, he said, I hereby issue a call to all Christians, reject Paulianity and embrace Jesus Christ. At sinabi rin mismo ng mga apostoles ni Jesus Christ, ang sabi, they are not believing that Paul was really a disciple. Kaya mapapansin natin, talagang dapat nating maintindihan ito na talagang itong si Pablo, kumbaga sa computer, eh, Trojan virus yan, Ustad. Virus? Doon sa relihiyon ni Jesus Christ. Sa pagpatuloy, Ustad, itong mga nanonood natin, baka ma-misunderstood tayo na hindi tayo naniniwala kay Jesucristo. Kaya so, nga, nilinawin natin yung ating paniniwala. Na wala pong Muslim. Isang Muslim sa mundo kung hindi po kami naniniwala kay Jesucristo. Hindi kami matawag na Muslim kung hindi po kami naniniwala sa Kanya bilang sugo, propeta, nagdala ng mga mensahe, naggamot ng mga may kitong, pilay, at nagbigay pa siya ng buhay yung namatay sa kapangyarihan ng Panginoon. Mabasa ito ay lahat sa Quran. So mga kapatid, dito sa topikong ito, baka magtanong kayo, eh bakit naman eh ginagamit namin ang Biblia ng Kristiyano? Dahil ito'y issue eh. Kung babasahin kasi namin ang Quran mga kapatid, wala ang ditong Paulo sa ano sa Quran. Mayroong Jesus, pero walang Paul. So, kung babasahin naman natin totally, ang Quran, sabi niya sa Muslim yan. Hindi kami maniniwala dyan dahil hindi naman salita ng Diyos yan. Yun ang sabi nila. So, tayo, wala tayong magagawa. Kundi mapipilit yan tayo na gagamitin yung sarili nilang aklat para maniniwala sila na ang si tinatawag na Paul, ginagalang nilang Paul, nagbibigay ng kalayaan, nagbigay ng kaligtasan o magdala sa paraiso, yung dugo, yung pagkapako ni Jesucristo, pagkabuhay muli, paniniwalang faith, yung faith na tinatawag without works, kahit kay Pablo yan. At ang nakalulungkot, Ustad, ang daming naapektuhan niya si Pablo na yan. Kasi sa pangalan ni Pablo, ang daming naita yung mga simbahan, naita yung mga paaralan, at kung ano-ano pa. Kaya nga sa Pilipinas, meron tayong St. Paul University. No? So, tandaan natin, Ustad, yung sinabi niya sa Hebrews chapter 6, verse 1 and 3, sabi niya, let us leave the elementary doctrine of Christ and come to maturity. Sa iba namang lingwahe dito, sinabi, and let us stop going over the basic teaching of Christ. Talagang minalait, minaliit si Prophet Jesus Christ alayhi salam. Ang tingin niya, elementary doctrine. Yung repentance ni Jesus Christ alayhi salam, elementarya para sa kanya. So, very clear na si Jesucristo nagsabi niya, that student is not above to his teacher, nor the servant above to his master. Tapos natin ipaalala, hindi naman teacher ni Pablo si Jesus Christ. Ang teacher niya, sino nga? Gamaliel. Si Gamaliel ang kanya teacher. Isang Hudyo. Hindi pa nga alam kung anong reliyon yun, no? Anong kayong reliyon yun? At kalaban ni Jesucristo. So mga kapatid, gumamit po kami ng Biblia teksto for teksto para paniniwalaan ninyo at sabihin ninyo, mga kapatid, na ito ay hindi aming salita, hindi aming gawa, kundi ito ay sabi po ni Pablo, si Pablo sa Biblia. Dito tayo mga kapatid sa itong topiko na ito na pinamagatang Paul versus Jesus. At dito, ang mga katanungan, kung kayo may mga katanungan, mga kapatid, reaction to this topic. Makita lang po ninyo sa screen kung saan ninyo makita itong website or sabi na email. Doon po kayo magpadala ng mga reaction, komento sa amin pong nasasabi dito. Dahil po mga kapatid, sa inyo pong panonood dito, sa inyo pong mga reaction, nakikita po namin na ito pala ay pwede natin ipagpatuloy, pwede ihinto. At makabigay tayong magagandang mensahe ng mga bagay na magbabago sa kanilang buhay at pwede naman silang, kung makagusto sila sa ating relihiyong Islam, pwede naman sila usted na mag-Muslim. No? Pwede silang magpalit ng kanilang relihiyon at mag-Muslim sila. Kaya inaasahan natin na ito'y nagsilbing eye-opener para sa kanila. Oo. At ito, first time ito in history sa buong Pilipinas. Na nagkakaroon tayo sa Mindanao, nag-uumpisa ito sa Mindanao, na itong programa, Ustad, ginagamit ito, itong mamahalin na programa sa, inshallah, in the future, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang layunin ito para maabot natin ang ating mga kababayan Kristiyano. At saka yung mga karamihan kasi, Ustad, mga Kristiyano, hindi talaga alam nila ang Islam, kung ano po ang katuruan natin. Ang katuruan po namin, mga kapatid, naniwala kami sa lahat ng mga sugo at propeta, mula kay Adan, kay Abraham, kay Moses, kay Jesucristo, kay Prophet Muhammad. Kaming lahat na mga Muslim, hindi po ito aming gawa. Hindi kami po nagsasalita sa anumang katotohanan na dala-dala namin, kundi galing po ito sa Quran. Ito at po, kung mayroong mga adherence talaga ni Prophet Jesus Christ alayhi salam, ay tayong mga Muslim. At ang Ustad, ang binigay ng Panginoon ng aklat ay hindi lamang Quran. Naniniwala tayo sa mga aklat na binigay ng Panginoon ni Allah sa mga propeta na una kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa kay Prophet Ibrahim alaihi salam, may tawagin ay suho. Suho. Ang aklat naman ay binigay kay David Daud na tinatawag na Zabur. Zabur, Psalms of David. At ang aklat naman na binigay kay Jesus Christ alaihi salam, Injil, the Gospel of Jesus. Ay Musa, tinatawag na Torah. At ang katapusang aklat, Quran. So kami mga Muslim, naniniwala sa lahat ng mga aklat ng revealed by Allah subhanahu wa ta'ala. Ang problema lang, Ustad, lahat the previous books were already corrupted except the Quran. That's why Quran sent by Allah to correct the previous books para malalaman nila na ito ay matuwid at ang mga previous books ay hindi na po maasahan. We believe the Bible. There are parts of the Quran. There are true word of God in the Bible. But today, hindi na namin babasahin ang itong Biblia. Hindi na kami nagbabasa ng Biblia. Ito. Hindi natin sa aming paniniwala. Dahil kaming mga Muslim, dito na po sa Quran. We use the Bible for comparative information para po na silang mga Kristiyano maniniwala kung ano ang ating sinasabi. Correct. Hindi, kaysa sabihin natin, uulitin ko, kung gagamitin po natin ng Quran, wala pong ibang mapupuntahan ang mga Kristiyano, kundi sabihin nila, Quran sa inyo lang yan. Okay? Hindi kami susunod sa inyo. Hindi kami maniniwala sa inyo. Dahil yan po ay Quran. Quran. So kami napipilitan po, gagamitin ang Biblia. Ito po ay New International Version. At ito po, King James Version. At marami po mga version. Yun lang po ang aming masasabi. Ustad, ano po ang iyong masasabi sa... Masasabi natin dyan ay malinaw kung bakit aming tinalakay ang paksang ito sapagkat maraming hindi nakakaunawa tungkol sa kung sino ba itong si Pablo. No? Kaya nilinaw namin sa inyo, anong klaseng tao yan na ang malungkot, ang karamihan sa mga Kristiyano, ang sinusunod na aral, yung aral ni Pablo at hindi ang aral ni Jesus Christ alayhi salam. Akala ninyo, ang nasusunod ninyo ay si Kristo alayhi salam, pero maling-mali po. Kaya nilinaw po namin yan sa aming talakayan na Paul versus Jesus. Sana ay naunawaan nyo, nasundan nyo kami sa aming talakayan sa mga sandaling ito. At ang masakla pa, Ustad, ang akala nila na ang teacher, no? Teacher ni Pablo ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ. You read the name of the disciples of Jesus Christ. Mabasa po natin, kapatid, Matthew chapter 10, verse 1 to 6. The names of the disciples of Jesus Christ. Wala pong mabasa pangalang Pablo. Wala. At never si Pablo nakakita sa anino ni Jesucristo, never si nakaamoy ni Jesucristo, never si nakatouch sa kamay ni Jesucristo. At, Ustad, tandaan natin, walang kaligtasan sa Christianity kung hindi kayo sumusunod sa aral ni Jesucristo. Dahil si Jesucristo nagtuturo po na may darating na propeta at nagtuturo din si Jesucristo na mayroong susunod na aklat mismo. Marami, sabi niya, marami pa akong sasabihin sa inyo, but you could not bear them now. But when He, the Spirit of Truth, will come, He will guide you all the truth. And we say, this is the Quran. You believe the word of Jesus Christ, believe in the last prophet from Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the final book, which is the Quran. The ultimate word of God, never been corrupted, memorized by thousands and thousands of people. Sabihin ko na lang, Subhanakallah, Allahumma bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel.